อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการในช่วงทางแห่งความดีนะคะตลาดชนธรรมและทัศนชีวิตจากท่านอาจารย์วสินทร์อินทศระค่ะวันนี้ดิฉันจิตราพรจิตเวชร่วมดำเนินรายการนะคะและรายการของเราก็ออกอากาศพร้อมกัน2คลื่นคือที่ FM 97.5 MHz แล้วก็ FM 98.0 MHz ค่ะขณะนี้อาจารย์ก็อยู่ในสายพร้อมแล้วนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ สวัสดีครับน้องครับสวัสดีท่านผู้ฟังด้วยครับ ช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่หลังจากออกพรรษาก็มีการไปร่วมกันทอดกฐินทำบุญในสถานที่ต่างๆมากมายก็เป็นข่าวที่ทำให้เรานึกถึงครั้งใดก็ปลื้มปิตินะคะอาจารย์คะ ไปทอดกฐิน ค่ะ อย่างน้อยก็ปีละครั้งใช่ไหมคะ คร ับ ค่ะแต่ทอดพระป่านี่ได้เรื่อยหรือเปล่าคะอาจารย์คะ พระป่าก็ทอดได้ทั้งปี ค่ะ ทอดกฐินก็มีกำหนดเขตเดือนหนึ่งส่วนมากไม่ค่อยได้ไปอาจารย์ก็มักจะอนุโมทนาเขาไปใช้ให้ซองมาก็ใส่ซองไปแต่ก็ไม่ค่อยได้ไปเท่าไหร่ แต่สูงกว่านั้นอาจารย์ก็ให้ธรรมะเป็นทานแล้วก็ทำบุญด้วยปัญญาอยู่เสมอค่ะแล้วขณะเดียวกันโลกเราก็เห็นเป็นสองมุมสองด้านนะคะอาจารย์ขณะที่เป็นงานบุญงานกุศลมีอยู่มากมายทำให้เราปิติใจนะคะก็มีข่าวคราวที่ทำให้เราเศร้าสลดอยู่มากทีเดียวนะคะ ใช่ครับ โดยเฉพาะในเรื่องของการที่คนรักกันแต่ว่ากลับมาเกลียดกันแล้วก็ฆ่าแกงกันถึงกับขั้นมีข่าวปรากฏขึ้นในสื่อมวลชนด้านต่างๆนะคะ ครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีของหมอนะฮะ ค่ะ หมอฆ่าหมอ ค่ะ ก็มีมาเรื่อยๆฮะมีมาเป็นระลอกระลอก อืม ระยะหลายๆปีก็มีเชื้อวันหนึ่งแต่ว่าช่วงนี้รู้สึกว่าจะใกล้หน่อยระหว่างหมอวิสุทธกับเนี่ยหมอโสรศาสตร์เนี่ยนะฮะ ค ่ ะ แล้วเรื่องของหมอวิสุทธ์ยังไม่ได้ตัดสินเลย อ ือ ก็มีหมอคนใหม่ถ้าแฟนของตัวเอง ค่ะ มันก็ตั้งแต่2502ก็เรื่องของนวลสวี ค่ะ นวลสวีที่ก็หมออาทิตย์ก็ฆ่าใช่เอาศพโยนน้ำนะฮะ ค ่ ะ ตอนนี้ก็มีสะพานอยู่จริงๆเราชื่อสะพานมันไม่ได้ชื่อนั้นนะแต่ก็เรียกสะพานนวลสวี เรียกกันติดปาก เพราะว่าเอาศพไปทิ้งที่นั่นที่ปากเกร็ดนะฮะ ฟังแล้วก็รู้สึกสลดนะคะไม่ทราบว่าอาจารย์วิเคราะห์ไหมคะเรื่องราวที ่ เกิดขึ้น ต้องถามเมื่อไหร่นะฮะ อาจารย์วิเคราะห์ไหมคะ วิเคราะห์เลย ค่ะเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยค่ะ มันเวลาหมอฆ่าคนทำไมฆ่าทารุณ ค่ะ ฆ่าทารุณทุกรายเลยฆ่าแบบทารุณนะแบบเหมือนกับว่าคนที่โหดร้ายอะครับทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเขาบอกเครียด ค่ะ มีคนก็วิจารณ์กันว่าเครียดหมอนี่เครียด คือจริงๆจิตใจที่กระทำอะไรอยู่เป็นประจำบ่อยๆแล้วก็ทำด้วยจิตที่คิดจะช่วยเหลือเนี่ยนะคะหรือว่ารักษานี่น่าจะมาจากจิตที่มีพื้นฐานของความเมตตาอยู่แล้ว ค่ะก็มันก็น่าจะเป็นอย่างนั้น ค่ะหรือถ้าหากคิดว่าทำตามหน้าที่จิตมันไม่น้อมแล้วภาวะของการทำงานที่ต้องรับผิดชอบไปสูงๆนี่อาจจะพลิกทำให้คนกดดันขึ้นมาแล้วก็เกิดความเครียดได้เหมือนกันนะคะ ก็ตามที่เขาวิจารณ์กันในสื่อมวลชนบ้างอะไรบ้างก็รู้สึกว่าการศึกษาของเราเวลานี้มันก็เครียดกันอยู่ทั่วไปนะฮ ะ มันเป็นระบบการแข่งขันนะแข่งขันตั้งแต่อนุบาลไม่ใช่เรียนอนุบาลก็แข่งขันกันเข้าชั้นประถมมัธยมมหาวิทยาลัยอะไรมันต้องแข่งขันกันตลอดพอเรียนจบแล้วก็ต้องมาแข่งขันกันนะงานทำงานแล้วก็ต้องแข่งขันกันหาเงินต่อไปอีกก็เลยรู้ว่าเครียดอะไรกันน้องเครียดอีกเยอะเลยเครียดสะสม ความเครียดสะสมเราอีกอย่างนึงพ่อแม่เองก็เครียดไม่มีเวลาที่จะหันมาดูแล้วก็ระวังใจของลูกค่ะบางทีน้องขับรถขึ้นบนทางด่วนเราก็ถ้าหากไม่ระวังใจเราก็เครียดนะคะอาจารย์เพราะว่าไปติดบนทางด่วนก็มี ในระบบการแข่งขันนี่มันทำให้เครียดตลอดนะ ใช่ค่ะ แต่ถ้ามีการแข่งขันที่ไหนก็มีการเครียดที่นั่นนะ ค่ะแต่โลกยุคนี้เป็นโลกแห่งการแข่งขันจริงๆนะคะ แม้แต่แข่งกีฬาเนี่ยน้อง ค ่ ะ แข่งกีฬาธรรมดาเนี่ยฟุตบอลมั่งอะไรก็อะไรที่เขาแข่งกีฬากันอยู่เนี่ยก็หมอนักจิตวิทยาอะไรเขาไปตรวจปัสสาวะตรวจอะไรของคนที่จะเข้าแข่งขันเพื่อต้องการหาความรู้นะครับ ค ่ ะ ก็ปรากฏทุกครั้งว่านักกีฬานี่ก่อนจะเข้าแข่งขันนี่เครียดทุกคนนะหรือแทนที่ว่าจะจิตใจร่าเริงว่าเราได้แข่งขันเราได้เป็นกีฬาอะไรมันกลายเป็นเครียดเพราะว่าต้องการเอาชนะนะ ค ่ะความที่ต้องการเอาชนะเนี่ยทำให้เครียดถ้าเราต้องชนะเราต้องชนะต่างฝ่ายต่างก็คิดว่าเราต้องชนะไอ้ความหมายของกีฬาที่ว่าเพื่อสนุกสนานเพื่อประสานสามัคคีเพื่อให้มีประโยชน์แก่ร่างกายกับสังคมแก่สังคมอะไรมันหมดไปมันเอาแต่ว่าเราต้องชนะพอคิดอย่างนั้นความเครียดมันก็ปรากฏขึ้นความเครียดทำไป เหมือนกับเราไปกะเกณฑ์กำหนดอะไร การแข่งขันทุกระบบน้องนะไม่ว่าจะแข่งขันอะไรแต่ว่าในสังคมโลกไม่ใช่เฉพาะในเมืองไทยนะฮ ะ ในสังคมโลกมันก็มีแต่การแข่งขันการแข่งขันนั่นก็ทางศาสนานี่ท่านถือว่าสารัมภะการแข่งดีนี่การแข่งขันก็คือแข่งกันดีนะฮะใครจะดีกว่าก็ชนะใครเก่งกว่าก็ชนะ ค ่ะสารัมภะนี่มันก็เป็นกิเลสตัวหนึ่งเป็นอุปกิเลสตัวหนึ่งใน16ข้อนะฮะสารัมภะแข่งดีมานะถือตัวอติมานะดูหมิ่นผู้อื่นก็เป็นกิเลสถ้าทำให้เครียดเราจับได้ว่ามันอ๋อมันเป็นกิเลส แม้แต่คำอ้างว่าแข่งกับตัวเองไม่ได้แข่งกับคนอื่นวิธีการที่แข่งกับตัวเองแล้วทำให้คนรอบข้างนั้นเขาเกิดความเกรงขึ้นมาก็เป็นเหตุก่อให้เกิดความเครียดสะสมได้เหมือนกันนะคะอาจารย์คะ ถ้าแข่งกับตัวเองก็ต้องมีเทคนิควิธีการนะ ค่ะ แข่งกับตัวเองได้ว่าแต่เราต้องมีเทคนิควิธีการคือผ่อนคลายไม่ให้เครียดนะฮ ะ แต่ผ่อนคลายว่าเราเมื่อปีที่แล้วกับเราปีนี้อันไหนดีกว่าคือค่อยๆไปเพราะไม่แข่งกับใครในแข่งกับตัวเองแต่ว่าไม่ใช่เร่งร้อนว่าเราจะต้องรวยเราจะต้องมีตำแหน่งอย่างนั้นอย่างนี้เมื่อนั้นเมื่อนี้อะไรนะฮ ะ หรือว่าสันโดษในผลแต่ไม่สันโดษในเหตุคือทำไปเรื่อยๆทำไปพักไปไม่ได้เร่งร้อนอะไรแต่ก็ไม่หยุดทำไม่หยุดอันนี้ไม่เป็นไรไม่เครียดแล้วก็สบายแล้วก็มีปีติๆนะเพราะว่ามันได้เห็นผลงานได้เห็นผลงานวันทางหนึ่งที่เราจะไม่ให้เครียดแล้วก็ไม่ให้มีปมหรือไม่ให้มีมานะความทะนงตนไม่ให้มีอติมานะดูหมิ่นผู้อื่นก็คือการที่เราไม่ทำตัวให้เป็นคนมีปมทั้งปมด้อยและปมเสื่อมหรือไม่มีทั้งปมด้อยและปมเสื่อมไม่ก็โดยการที่ว่าไม่เปรียบเทียบกับใครไม่นำใครมาเปรียบกับตัวไม่นำตัวมาเปรียบเทียบกับใครไม่สูงกว่าใครไม่ต่ำกว่าใครไม่เสมอใครมันก็สบาย ค ่ ะ ก็สบายแต่ว่าทำยากนะน้อง ค ่ะทำยากแต่อาจารย์ขอยืนยันว่าทำได ้ค่ะ ทำยากแต่ทำได้ สังเกตดูอาจารย์ไม่ค่อยเครียดเลยค่ะเพราะว่าอาจารย์ชำเลืองดูใจตนเองอยู่บ่อยๆใช่ไหมคะพอเห็นว่าร่างกายเหนื่อยก็พักไม่ฝืนใช่ไหมคะ ครับคือทำเท่าที่จะทำได ้ค่ะจริงๆตรงนี้มันก็เข้ากับหลักเศรษฐกิจพอเพียงเหมือนกันนะคะอาจารย์คะ ครับ ก็หลักสันโดษของพระพุทธเจ้านั่นนะครับ ส ันโดษทีนี้เกี่ยวกับกรณีที่น้องตายอบขึ้นมาเรื่องหมอฆ่าคู่รักอะไรเนี่ยนะส่วนมากจะเป็นหมอทั้งหมดเป็นหมอผู้ชายหมอผู้ชายฆ่าหมอผู้หญิงฆ่าผู้หญิงไม่มีสักรายเดียวที่หมอผู้หญิงฆ่าหมอผู้ชายไม่มีก็เป็นหมอผู้ชายฆ่าหมอผู้หญิงทีนี้อาจารย์ยังยืนยันอยู่ตลอดกับโรคจิตกับใครๆที่คุยกันเรื่องพวกนี้นะ ฮะ อาจารย์ยืนยันอยู่ตลอดว่าถ้าคิดว่าจะต้องไปฆ่าเขาแล้วคือว่าแน่ใจว่าวันนี้จะต้องลงมือฆ่าเขาแล้วฆ่าตัวเองจะดีกว่า ค่ะ ใครเลยฆ่าตัวเองจะดีกว่าคือเรื่องมันจบอ่ะ ค่ะ เรื่องมันจบถ้าไม่บาปก็น้อยบาปก็น้อยกว่าตั้งเยอะเรื่องยุ่งยากก็น้อยกว่าการเสียชื่อเสียงก็น้อยกว่าพ่อแม่ญาติพี่น้องก็รู้สึกเสียหน้าน้อยกว่าแล้วก็มีเรื่องอะไรดีกว่าทั้งเยอะเลย ค่ะเหมือนกับที่อาจารย์เคยเล่าเป็นชาดกขึ้นมาเรื่องชาติหนึ่งที่พระพุทธเจ้าเกิดเป็นพญานาคตอนที่สร้างบารมีเป็นโพธิสัตว์อยู ่ แล้วถูกกลั่นแกล้งมีใครก็ไม่ทราบนะคะจำไม่ได้รายละเอียดว่าเอามดนะคะมาห้อมร้อมพญานาคแล้วพญานาคด้วยความอดกลั้นว่าไม่ต้องการจะฆ่าใครเพราะว่าถ้าเกิดว่าเปิดปากออกมาไฟก็จะ พ้นพิษ แล้วก ็คนก็จะตายกันเยอะ ใช่ค่ะก็ด้วยความอดกลั้นถึงจะคันเคยยังไงก็ไม่ยอมที่จะเปิดปากใช่ไหมคะคือยอมที่ตัวเองจะตายโดยที่ไม่ให้คนอื่น ตายก็ตายไป ค ่ะสมองนั้นน่ะนะฮะ ค่ะ คือมันดีกว่ากันเยอะนะ ค ่ะคืออันนี้เราไม่ได้ยั่วยุให้คนฆ่าตัวตายนะ ค่ะ เป็นอย่างเช่นว่าในระหว่าง2อย่างทางเลือกคือว่าไปฆ่าเขาก ับการที่เราฆ่าตัวเองเสีย ค่ะ อาจารย์นั้นยืนยันอยู่ว่าฆ่าตัวตายดีกว่าย ืนยันทุกข์ตัวเองดีกว่าที่จะทำให้คนอื่นเขาทุกข์เพราะว่าการกระทำของเรานะคะ ทีนี้ถ้าเผื่อทุกคนคิดกันอย่างนี้หรือส่วนมากคิดกันอย่างนี้ไอ้คนเรามันรักตัวมากนะน้องน ะ อาจารย์คิดว่าก็ไม่ไปฆ่าคนอื่นแล้วก็คงจะไม่ฆ่าตัวด้วย ใช่ค่ะอย่างเรื่องง่ายๆค่ะอาจารย์เวลาที่ไปทานอาหารบุฟเฟ่ต์นะคะน้อยคนนักที่จะตักให้คนอื่นก่อนส่วนใหญ่ก็จะตักให้กับตัวเองแต่ขณะที่แบบประเพณีไทยโบราณนี่เวลาที่นั่งล้อมวงทานข้าวกันเนี้ยส่วนใหญ ่ เราก็จะแบบเอื้อเฟื้อตักให้แก่กันและกันถ้าใครอยู่ไกลจานอะไรแบบนี้นะคะ แล้วก็ที่ดีกว่านั้นก็คือค่าความเป็นตัวตนเสีย ค่าความเป็นตัวตนเสีย ค่าตัวตนเสีย อุ๊ยอันนี้ยากมาก ค่าตัวตนเสียที่เขาไปฆ่าคนอื่นก็เพราะว่าอัตมิมานะใช่ไหม ค่ะ ไอ้อัตตาหรือตัวตนมันสูงขึ้นมันใหญ่ขึ้น มันยังปรารภถึงตัวเองอย่างใดอย่างหนึ่งว่าเขาดูถูกเราเขาลบเลียนเรา ใช่ค ่ะเขาอะไรต่ออะไรเราซึ่งมันมีตัวเราอะตัวเรามันสูงขึ้นมันเติบโตขึ้นทีนี้ก็ทางที่ดีกว่าก็คือว่าฆ่าตัวตนเสียค่าตัวตนเสียค่าความเป็นตัวตนเสีย ค ่ ะ มันก็ไม่ต้องไปฆ่าคนอื่น เราโกรธคนอื่นได้บ่อยมากเลยเมื่อเรามีตัวตนนะคะ ค ่ะแค่เพียงเขาไม่ได้ดังใจเราเราก็โกรธละค ่ ะ ก็ดูในเรื่องที่เราคุยกันวันก่อนนี้ในเรื่องสามาวดีนะน้องนา ค่ะกับมาคันธยาม าคันธยานั่นแหละไปฆ่าสามาวดี ค่ะ เผาทั้งปราสาทเลย ใช่ค่ะ เผาทั้งปราสาทเผาทั้งคนทั้ง500คนทั้งบริวารนั่นก็เพราะอันนี้ครับเพราะว่าความมีตัวตนความมีตัวตนว่าเราต้องยิ่งใหญ่กว่าเราต้องอาฆาตเคียดแค้นพระพุทธเจ้าต้องการทำพระพุทธเจ้าไม่ได้ก็มาทำสาวกพระพุทธเจ้า ค ่ะทีนี้ถ้าเขาคิดเป็นเขาคิดเอ้ย เราฆ่าความคิดอย่างนี้จะดีกว่า อ ันนั้นก็เรื่องก็ไม่มี ฆ่าความคิดดีกว่าไปฆ่าคนอื่น ฆ่าความคิดอย่างนี้จะดีกว่า และด้วยตัวตนของเธอยิ่งใหญ่ใช่ไหมคะนางมาคันธยาที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสให้เป็นธรรมะโปรดบิดามารดาของเธอแต่กระทบถึงว่าสิ่งที่เธอมีความงดงามมันก็แค่เพียงปฏิกูลเท่านั้นเธอก็โกรธ นางภูมิใจนักหนา ค่ะ กับเรื่องความสวยใช่ไหม กระทบตัวตนของเธออ ืมพระเจ้าไปตรัสกระทบตัวตนในที่ภูมิใจนักหนาว่าเป็นคนสวย แต่จริงๆไม่ท่านทรงพระมหากรุณาแล้วก็เห็นประโยชน์ใหญ่ของบิดามารดาของนางมาคันธยาใช่ไหมคะ โลกได้พิสูจน์ตลอดมาน้องนะโลกได้พิสูจน์ตลอดมาว่าคนสวยเนี่ยสู้คนมีประโยชน์ไม่ได ้คนสวยสู้คนมีประโยชน์ไม่ได้ ใช่แต่ผู้หญิงสองคนคนหนึ่งสวยนะคนหนึ่งเป็นคนมีประโยชน ์ เป็นคนทำประโยชน์เป็นคนเป็นคนดีนะฮ ะ เป็นคนดีมีประโยชน์แก่สังคมคนสวยสู้ไม่ได้หรอก ใช่ค่ะ โลกได้พิสูจน์ตลอดมา ค่ะ พิสูจน์ตลอดมา ผู้ชายบางคนเขาก็ว่าคนสวยมีประโยชน์แต่ว่าประโยชน์อันยิ่งใหญ่ผิดกันนะคะ มันก็หลงไปชั่วครู่ชั่วคราวชั่วครู่ชั่วยาม ค่ะเวลาอยู่ในกลุ่มของผู้คนเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าบางคนสวยแต่ไม่มีคุณค่า ค ่ะบางคนไม่สวยแต่ดูแล้วมีคุณค่ามีความจริงใจอยู่ใกล้แล้วสบายใจนะคะเขามีอะไรบางอย่างที่ศักดิ์ศรีของเขาไม่จะข่มใครแต่เขารักษาความถูกต้องเอาไว้เรารู้สึกว่าคนแบบนี้น่าคบถึงแม้บางครั้งเขาจะพูดจาไม่ค่อยเข้าหูเราก็ตามแต่พื้นใจของเขาจริงใจแล้วก็ยุติธรรมเรารู้สึกว่าคนแบบนี้คือน่าคบมากเลยค่ะคนที่มาตามใจกิเลสเรามากๆนี่อันตรายนะคะ เพราะนั้นไอ้รูปสมบัตินี่สู้คุณสมบัติไม่ได้หรอกสู้คุณสมบัติไม่ได้ อาจารย์ขายังสงสัยอยู่นิดนึงนะคะถึงแม้ว่าเราจะฟังเรื่องราวอะไรต่างๆที่ได้ผ่านไปเมื่อคราวก่อนว่าด้วยความไม่ประมาทนะคะที่ผู้ไม่ตายใช่ไหมคะ คร ับ ก็คือว่าด้วยความไม่ประมาท ผู้ไม่ประมาทชื่อว่าผู้ไม่ตาย ผู้ไม่ประมาทชื่อว่าผู้ไม่ตา ย, ตาย จริงๆแล้วเนี่ยนางสัมมาวดีก็มิได้ประมาทแม้ว่าร่างกายของเธอจะตายไปแต่ว่าคุณธรรมของเธอ ยังอยู่ จากกรรมใดนะคะอาจารย์คะมองดูแล้วนี่เหมือนกับว่าที่เท้าความถึงว่าเธอเคยเผาพระประเจกับพุทธเจ้าด้วยความที่ไม่ได้เจตนานะคะเพียงจากกลบเกลื่อนสิ่งที่พลาดไปตรงนั้นนะคะมีกรรมถึงขนาดนี้เหรอคะอาจารย์คะ ตอนหลังเจตนานะตอนหลัง เจตนาจะก็ไม่ได้คิดจะฆ่าไม่ใช่เหรอคะ ทีแรกไม่รู ้ ทีแรกไม่รู้ทำด้วยความไม่รู ้ค ่ ะ ทำไปแต่ว่าพอ กลัวความผิด พอเชื่อไฟพอย่ามันและไม่ไฟมันไม่ย่าแล้วก็เห็นนะ ค่ะ เห็นก็แทนที่จะเลิกเท่านั้นกลับเป็นเราเผาพระปัจเจกับพุทธเจ้าแล้วเดี๋ยวพระราชาโกรธแน่เลย ค ่ ะ เลยเผาใหม่เผาใหม่คราวนี้เจตนานะ ค ่ ะ คราวนี้เจตนา ครั้ง ที่สองนะครับ ค่ะ เจตนา แม้เราจะกลัวภัยอย่างไรก็ตามแต่เราต้องไม่ทำร้ายใครใช่ไหมคะ คือถ้าเราถ้าเด็ดเดี่ยวว่าพอรู้แล้วเราถอยเสียแล้วก็จะยอมรับความผิดไปเท่าไหร่ก็ยอม ค่ะ เพราะว่าเป็นความผิดแล้วก็พระราชาจะลงโทษให้เท่าไหร่ก็ยอม ค ่ ะ ถ้าแค่นั้นอาจจะกรรมมันไม่ถึงขนาดนี้นะฮะ ค ่ ะ กรรมอาจจะไม่สนองนางถึงขนาดนี ้ แต่นี่เพราะความที่ช่วงหลังนี่เป็นช่วงที่ทำด้วยเจตนาแต่นางก็มีความดีอยู่เยอะ ใช่ค่ะอ ย่างน้อยก็ได้เป็นโสดาบันแล้วก็สบายใจเจ็ดชาติ ค ่ะแต่ว่าเป็นเรื่องของกรรมก็เป็นเรื่องน่ากลัว ใช่ค่ะมีอะไรที่ยุติธรรมและน่ากลัวทรงพลังเท่ากับกรรม น่ากลัวส่วนทางกรรมดีก็เป็นเรื่องที่น่ารักมากๆเลยแต่ว่ากรรมไม่ดีก็เป็นเรื่องที่น่ากลัว พูดถึงเรื่องกรรมนี่น้องยังรู้สึกชื่นใจทุกครั้งที่มีโอกาสได้หยิบหนังสือหลักกรรมและการเรียนว่าแต่เกิดขออาจารย์มาอ่านทบทวนนะคะเวลาเรารู้สึกว่าเราไม่ปลอดภัยในชีวิตแล้วเราสับสนเกี่ยวกับเส้นทางดำเนินของเราเนี่ยนะคะก็มักจะอ่านหนังสือเล่มนี้ทบทวนแล้วทวนอีกท พื่อตอกย้ำว่ายังไงยังไงเราจะต้องไม่ก่อกรรมทำเข็ญใดๆทั้งสิ้นแม้ว่าเราจะถูกบีบคั้นยังไงก็ตามแต่ค่ะ ดีครับก็ต้องถือคติที่ว่าบัณฑิตแม้ประสบทุกข์ก็ไม่ทิ้งธรรม ค่ะ ถึงถูกบีบคั้นสักเท่าไหร่ก็ไม่ทิ้งธรรม ค่ะ เพราะว่าเรามีสิ่งที่เขาเรียกว่าสติส่วนแบ็คโบน แบ็คโบน แบ็คโบนหมายความว่ามีแกนหลักของจิตใจมีแกนหลักของจิตใจอยู่ว่าเราจะยืนอยู่บนทางแห่งความดีถึงจะถูกทุกข์บีบคั้นก็ไม่ทิ้งธรรมยิ่งมีความทุกข์มากขึ้นมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งใกล้ธรรมมากขึ้นแล้วก็ไปหน้าไปหาธรรมมากขึ้น ค่ะวันก่อนก็ได้ไปแวะที่มหามกุฏนะคะอาจารย์คะแล้วก็ไปเจอหนังสืออสีติมหาสาวกกับหนังสืออนุพุทธะนะคะ99รูปเราก็อ่านจนกระทั่งจบแล้วก็มีโอกาสได้ไปทอดกฐินก่อนทอดกฐินเขาก็ให้ท่องบทสวดบูชาพระอรหันต์สาวกทั้งหลายด้วยทั้ง8ทิศนะคะความที่เรารู้เรื่องเกี่ยวกับพระอรหันต์และความเป็นมาในการสร้างบารมีของท่านแล้วก็คุณงามความดีของท่านพอเราท่องบทสวดถึงเอ่ยนามของพระอรหันต์แต่ละพระองค์เนี่ยนะคะน้ำตามันจะไหลเลยค่ะอาจารย ์ คือนึกถึงสิ่งที่ท่านได้เพียงกระทำมาเราก็น้อมใจศรัทธาเนี่ยนะคะเมื่อก่อนนี้ท่องบทนี้ไม่รู้สึกอะไรนะคะแต่พอทราบเรื่องราวแล้วก็ประวัติของท่านความเป็นมานี่ใจมันเต็มมาค่ะอาจารย ์ คนเขาก็ไม่เข้าใจว่าเขาเป็นอะไรแต่เราบอกว่าลองไปอ่านหนังสืออสีติมหาสาวกดูกับอนุพุทธะเส้นทางมันมีที่สุดถ้าหากเรามีกลุ่มมีคนที่เป็นกัลยาณมิตรช่วยกันขับเคลื่อนตรงนี้นะคะเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่กันและกันเมื่อก่อนเคยสนใจบุคคลสำคัญในโลกเดี๋ยวนี้รู้สึกว่าก็เท่านั้นละค่ะอาจารย์มาสนใจผู้เป็นอรหันตสาวกดีกว่า ดีกว่าครับ ค่ะ เพราะว่าท่านเป็นผู้หมดกิเลส เ มื่อก่อนคล้ายๆกับเรารู้จักชื่อท่านแต่ว่าไม่รู้จักท่านเคยรู้แต่ชื่อท่านแต่ไม่รู้จักท่านแต่ว่ามาถึงตอนนี้น้องก็รู้จักชื่อท่านด้วยรู้จักท่านด้วย ค ่ ะ น้องนั้น เหมือนกับเมื่อก่อนรู้จักแต่ชื่ออาจารย์วสินทร์ไม่รู้จักตัวแต่เดี๋ยวนี้มีโอกาสได้มาทำรายการตรงนี้นะคะ ค ่ะก็รู้สึกว่าเป็นบุญของเรานะคะ ก็ได้รู้จักตัวด้วยได้พบเห็นด้วย แล้วก็ได้ทำงานร่วมกันด้วยค่ะเดี๋ยวในช่วงหน้าเราจะมีเรื่องทำเป็นเหตุให้ยศเจริญมาอ่านให้ได้ฟังนะคะตอนนี้ขออนุญาตให้อาจารย์พักเสียงสักครู่หนึ่งนะคะ ได้ครับ ท่านผู้ฟังกำลังติดตามรับฟังรายการในช่วงทางแห่งความดีนะคะโดยท่านอาจารย์วสินทร์อินทสระได้เมตตานะคะมาให้มุมมองต่างๆในชีวิตแก่เราแล้วก็ยังอนุญาตให้นำเอาหนังสือทางแห่งความดีมาอ่านประกอบนะคะเป็นเรื่องราวที่จะยกใจให้เรามีแนวทางในการดำเนินสู่ความถูกต้องได้นะคะอาจารย์คะในส่วนของเกี่ยวกับ เรื่องความไม่ประมาทนี่นะคะเรื่องที่สองก็ว่าด้วยเรื่องของธรรมเป็นเหตุให้ยศเจริญนะคะได้ลองพิจารณาดูแล้วเนี่ยจำเป็นไหมคะชีวิตเรานี่จะต้องมียศคะยศถาบรรดาศักดิ์อะไรต่างๆเนี่ยค่ะ ครับ อาจารย์คิดว่า เจริญยศใช่ไหม ใช่ค่ะ ทำเป็นเหตุให้เจริญยศหรือให้ยศเจริญ ทำเป็นเหตุให้ยศเจริญในนี้เขาเขียนอย่างนั้น ค ่ะถูกต้องไหมคะอาจารย์คะ ถูกต้องครับ ถูกต้องนะคะทำเป็นเหตุให้ยศเจริญ เจริญยศก็ได้ให้ยศเจริญก็ได ้แล้วจำเป็นไหมคะชีวิตของคนเราจะต้องมียศนะคะ คำว่ายศก็ในอัตถกถาของพระพุทธพจน์เนี่ยนะท่านขยายความออกไปหลายอย่างฮะไม่ได้หมายถึงยศความสูงในตำแหน่งหน้าที่หรือเป็นอะไรต่ออะไรที่คนส่วนมากเข้าใจนะฮะ อ๋อเหรอคะ ไม่ได้หมายถึงงานนั้นอย่างเดียว ค่ะ นั้นเขาเรียกอิสริยยศทีนี้ก็ยังมีกันหนึ่งคือบริวารความเป็นผู้มีบริวารดีมีบริวารมากนี่ก็เป็นยศแล้วก็มีเกียรติยศคือเสียงที่ดีได้ประกอบคุณงามความดีไว้มีคนเคารพนับถือต่างๆอันนี้ก็เป็นยศอันหนึ่งเหมือนกันแล้วก็โภคะก็ถือเป็นยศอันหนึ่ง ยศนี่ถ้าหากจะแปลโดยความหมายตรงนี้หมายถึงความเจริญหรือเปล่าคะ ก็ทำนองนั้นก็ได้นะฮะคือเจริญด้วยสิ่งนั้นสิ่งนี ้ดีงามด้วย ใช่ครับมีความหมายหลายอย่างไม่ใช่หมายถึงยศถาบรรดาศักดิ์อย่างเดียวเพราะงั้นก็ ที่พุทธเจ้าท่านบอกว่ายศย่อมเจริญแก่บุคคลผู้เป็นอย่างนั้นอย่างนั้นมีคุณสมบัติอย่างนั้นอย่างนั้นตามในพระพุทธพจน์นะฮะก็ดีแล้วครับ ค่ะคำว่ายศนี่เป็นบาลีหรือสันสกฤตคะอาจารย์ บาลีครับ เป็นบาลีค่ะ คำบาลีสันสกฤตก็ใช้คำนี้เหมือนกันใช้คำเดียวกัน ค ่ ะ แต่ว่าพอสันสกฤตใช้สอคอภาษาบาลีใช้สอเสือครับ ภาษาบาลีใช้สอเสือแล้วสอบอเนี่ยคะสอบอนี่มีอยู่ในภาษาใดคะ สอบอไม่คำว่ายศไม่ได้ใช้สอบอ ค่ะ หรือว่าตามสอบอเฉย อ๋อสอบอนี่นะคะเป็นอักษรที่อยู่ในภาษาใดคะ อักษรนี่อยู่ในภาษาสันสกฤต สันสกฤต ภาษาบาลีไม่มี ไม่มีนะคะ ไม่มีสอบอไม่มี ค่ะ ภาษาบาลีมีสอเดียวฮะมีสอเสือ สอเสือ มีสอเสือสอเดียว ภาษาไทยมีสามสอเลยค่ะ ภาษาไทยมีสามสอคนชื่อสมพงษ์เนี่ยนะ ค่ะ เขาจะกดไงนะพงษ์สอคอหรือพงษ์สอป อค ่ ะ สอทารันเนี่ยนะฮะ ค่ะ ไม่รู ้แล้วแต่ชื่ออาจารย์วสินนี่นะคะก็ใช้สอคอใช่ไหมคะ สอค อค ่ ะ ใช้สอคอใช้แบบสันสกฤต ค่ะดีนะคะเราได้ความรู้เรื่องเกี่ยวกับภาษาไปด้วยนะคะเดี๋ยวน้องจะขออนุญาตอ่านเรื่องคำเป็นเหตุให้ยศเจริญค่ะแล้วเดี๋ยวช่วงท้ายขออาจารย์เสริมเพิ่มเติมข้อความที่น่าสนใจนะคะค่ะความดีเรื่องทำเป็นเหตุให้ยศเจริญยศย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีความเพียรมีสติมีการงานสะอาดใคร่ครวญก่อนแล้วจึงทำเป็นผู้สำรวมมีชีวิตอันประกอบด้วยธรรมและไม่ประมาทอธิบายความในที่นี้ได้ธรรมะ7ประการอันเป็นเหตุให้ยศเจริญคือความเพียรสติการงานอันสะอาดการใคร่ครวญก่อนทำความสำรวมชีวิตอันประกอบด้วยธรรมและความไม่ประมาทความเพียรนั้นคือสภาพอันตรงกันข้ามกับความเกียจคร้านกล่าวคือความไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคในการทำการงานในการประกอบการกุศลความกล้าในการประกอบกิจอันชอบให้ลุล่วงไปด้วยดีมีความบากบั่นมั่นคงไม่ถอยหลังไม่ทอดทุระไม่เป็นคนอยู่เฉยโดยไม่ทำงานสติคือความรอบคอบและความระมัดระวังจะทำจะพูดอะไรก็คิดโดยรอบคอบก่อนระวังเกรงความผิดพลาดเพราะความพลาดบางอย่างต้องใช้เวลาแก้นานจึงจะกลับคืนสู่สภาพเดิมได้ส่วนการงานสะอาดนั้นคือการประกอบการงานอันสุจริตเว้นงานที่สุจริตผิดกฎหมายและศีลธรรมทั้งปวงการใคร่ครวญก่อนแล้วจึงทำคือการไตร่ตรองด้วยดีว่าเมื่อทำอย่างนี้ผลอย่างไรจะเกิดขึ้นเว้นการกระทำอันจักอำนวยผลเป็นทุกข์เสียประกอบกระทำแต่เฉพาะเหตุอันจักอำนวยผลเป็นสุขให้ส่วนความสำรวมนั้นคือการสำรวมอินทรีย์ทั้ง6อันได้แก่ตาหูจมูกลิ้นกายและใจไม่ให้ความยินดียินร้ายครอบงำได้และชีวิตอันประกอบด้วยธรรมก็คือมีชีวิตอยู่อย่างแนบสนิทกับธรรมไม่เหินห่างจากธรรมระลึกถึงธรรมอยู่เสมอได้พบได้เห็นอะไรก็นำเข้าไปหาธรรมเทียบกับธรรมหรือน้อมธรรมเข้ามาใส่ตนอยู่เสมอความไม่ประมาทได้อธิบายแล้วในข้อที่1แห่งอัปปมาทวรรคนี้โปรดดูในที่นั้นยศย่อมเจริญแก่บุคคลผู้สมบูรณ์ด้วยคุณธรรมทั้ง7ประการนี้ยศนั้นท่านจำแนกเอาไว้3อย่าง3ประการคือประการแรกอิสริยยศความเป็นใหญ่ประการที่สองเกียรติยศความมีเกียรติมีคุณงามความดีมากประการที่สามบริวารยศความเป็นผู้มีบริวารมากและบริวารดียศที่กล่าวถึงในที่นี้พระอรรถกถาจารย์ขยายความได้แก่โภคทรัพย์ความนับถือความมีเกียรติและความสรรเสริญซึ่งในเรื่องนี้ก็มีเรื่องประกอบเกี่ยวกับเรื่องกุมภโคศกเป็นบุตรเศรษฐีเมืองราชคฤห์ มีทรัพย์40โกฏหรือว่า400ล้านบาทคราวหนึ่งอหิวาตกโรคระบาดหนักสัตว์เล็กๆตายก่อนต่อมาก็ถึงมนุษย์ในพวกมนุษย์พวกทาสและกรรมกรก็ตายก่อนเจ้าของบ้านตายที่หลังเมื่ออหิวาตกโรคจับเศรษฐีและภรรยาเขาทั้งสองมีหน้านองด้วยน้ำตามองดูบุตรซึ่งยืนอยู่ใกล้ๆพลางกล่าวว่าลูกเอ๋ยการหนีโรคชนิดนี้ท่านว่าต้องพังฝาเรือนไปเจ้าจงทำอย่างนั้นเถิดอย่าได้ห่วงใยพ่อและแม่เลยเมื่อยังไม่ตายก็จงกลับมาขุดเอาทรัพย์ซึ่งพ่อและแม่ฝังไว้40โกฏเลี้ยงชีพต่อไปเด็กน้อยเชื่อมารดาร้องไห้ไหว้ท่านทั้งสองแล้วพังฝาเรือนหนีไปไปอยู่ณภูเขารูปหนึ่งเป็นเวลานานถึง12ปีจึงกลับมาเมื่อเขากลับมาใครๆก็จำเขาไม่ได้เพราะตอนไปยังเด็กกลับมาเมื่อเป็นหนุ่มแล้วมีหนวดแล้วก็เครารุงรังเขาไปตรวจดูที่ฝังทรัพย์ยังเห็นเรียบร้อยดีทุกอย่างเขาก็คิดต่อไปว่าใครๆก็จำเราไม่ได้ถ้าเราขุดทรัพย์ออกใช้สอยคนทั้งหลายก็จะประหลาดใจว่าคนเข็นใจนี้ไปเอาทรัพย์มาจากที่ใดเขาจะพึงจับเราเบียดเบียนเราอย่ากระนั้นเลยเราเก็บทรัพย์เอาไว้อย่างเดิมก่อนแล้วไปรับจ้างทำงานเลี้ยงชีพดีกว่าตกลงใจดังนั้นแล้วกุมพระโคศกก็ออกหางานทำไปได้งานรับจ้างปลุกคนงานในที่แห่งหนึ่งหน้าที่ของเขาก็คือตื่นแต่เช้ามืดเที่ยวปลุกคนงานให้ลุกขึ้นเตรียมเกวียนหุงต้มข้าวสวยข้าวยาคูเป็นต้นเขาได้เรือนพักเล็กๆหลังหนึ่งอยู่คนเดียวรวมความว่ากุมพระโคศกไปได้งานเป็นแขกยามเขาได้ทำหน้าที่นั้นอย่างดีที่สุดไม่บกพร่องไม่เคยนอนตื่นสายเช้าวันหนึ่งพระเจ้าพิมพิสารได้สดับเสียงของเขาธรรมดาพระเจ้าพิมพิสารเป็นผู้ที่รู้เสียงสัตว์ทุกชนิดเมื่อทรงสดับเสียงกุมพระโคศกจึงตรัสว่านั่นเป็นเสียงของคนมีทรัพย์มากนางสนมคนหนึ่งยืนเฝ้าอยู่ณที่ใกล้คิดว่าพระราชาคงไม่ตรัสอะไรเหลวไหลเป็นแน่จึงรีบสั่งคนผู้หนึ่งให้ไปสืบดูแต่ความจริงกลับปรากฏว่าเป็นเสียงของชายเข็นใจคนหนึ่งรับจ้างเป็นแขกยามคอยปลุกคนให้ตื่นขึ้นทำงานพระราชาทรงสดับเรื่องนั้นแล้วก็ทรงเฉยเสียในวันที่สองและวันที่สามเมื่อทรงสดับเสียงของกุมพระโคศกก็ตรัสเช่นนั้นอีกนางสนมคิดว่าพระราชาไม่เคยตรัสอะไรเหลวไหลเลยจะต้องมีอะไรลี้ลับอยู่เป็นแน่จึงทูลพระราชาว่าหากข้าพระองค์ได้ทรัพย์สักพันหนึ่งข้าพระองค์จักไปทำอุบายเอาทรัพย์จากชายผู้นั้นมาสู่ราชสกุลให้ทรงได้พระราชาพิมพิสารพระราชทานทรัพย์พันหนึ่งให้นางสนมนางและลูกสาวแกล้งแต่งตัวปนๆทำทีเป็นคนยากจนไปยังถนนอันเป็นที่อยู่ของผู้คนรับจ้างเข้าไปขอพักอาศัยในเรือนหลังหนึ่งแต่เจ้าของบ้านปฏิเสธว่ามีคนอยู่มากแล้วให้ไปขออาศัยกุมพระโคศกซึ่งอยู่คนเดียวนางสนมได้เข้าไปขออาศัยอยู่กับบ้านกุมพระโคศกเข้าปฏิเสธหลายครั้งแต่นางก็อ้อนวอนจนได้กุมพระโคศกยอมให้พักอย่างเสียไม่ได้วันรุ่งขึ้นเมื่อกุมพระโคศกจะออกไปทำงานนอกบ้านนางได้ขอค่าอาหารเอาไว้สำหรับทำอาหารให้เขาก็กล่าวว่าไม่ต้องก็ได้ฉันทำกินเองก็ได้ฉันทำกินของฉันมาเองโดยตลอดกุมพโคศกบอกปัดแต่เธอก็อ้อนวอนเอาจนได้แต่ไม่ได้ใช้ทรัพย์ของกุมพโคศกไปซื้อหาอะไรเพียงสักแต่ว่ารับไว้เท่านั้นนางได้ไปซื้อข้าวสารอย่างดีเครื่องครัวและอาหารอย่างดีมาปรุงอาหารให้อร่อยอย่างชาววังอาหารนั้นมีรสเลิศกว่ามีรสเลิศควรแก่พระราชาเสวยเมื่อกุมพโคศกกลับมาได้ลิ้มรสอาหารเช่นนั้นก็ชื่นชมเบิกบานนางรู้อาการนั้นแล้วจึงขอพักต่อไปคราวนี้กุมพโคศกอนุญาตด้วยความพอใจนางได้หุงต้มอย่างดีให้กุมพโคศกแล้วขอพักอาศัยยืดเยื้อเรื่อยมานางวางอุบายเพื่อให้กุมพโคศกตกหลุมรักกับบุตรีของตนจึงแอบตัดเชือกเตียงของกุมพโคศกเตียงโครงไม้ถักด้วยเชือกนั้นก็ตกลงจนเขานอนไม่ได้เมื่อกุมพโคศกถามก็บอกว่าพวกเด็กเข้ามาเล่นจนเตียงขาดเมื่อกุมพโคศกบอกว่าเขาไม่มีที่นอนแล้วจะทำอย่างไรนางจึงให้ไปนอนกับบุตรีของตนทั้งสองได้สังวาสกันตั้งแต่คืนนั้นกุมารีร้องไห้ก ผู้แม่ก็จึงถามว่าร้องไห้ทำไมจ๊ะหนูกุมารีก็บอกว่ากรรมอย่างนั้นเกิดขึ้นแล้วค่ะแม่นางก็กล่าวว่าช่างเถอะลูกเจ้าทั้งสองเหมาะสมกันดีแล้วกุมพโคศกมีเมียเพราะว่าเชือกเตียงขาดแท้ๆต่อมาอีก 2-3 วันนางสนมส่งสารไปถึงพระราชาว่าขอให้มีพระบรมราชองค์การให้จัดงานมหรสพในย่านถนนพวกรับจ้างทำงานคนใดไม่จัดทำมหรสพในเรือนคนนั้นจะต้องถูกปรับพระราชาทรงมีพระบรมราชองค์การอย่างนั้นนางจึงพูดกับกุมพโคศกว่าพระราชารับสั่งให้มีมหรสพทุกบ้านใครนิทามจะถูกปรับพวกเราจะต้องทำตามพระบรมราชองค์การขัดขืนไม่ได้กุมพโคศกก็บอกกับแม่ยายว่าเขาทำงานรับจ้างก็เพียงได้อาหารรับประทานไปมื้อเท่านั้นจะเอาเงินที่ไหนมาจัดงานมหรสพแม่ยายบอกว่าลูกเอ๋ยธรรมดาผู้อยู่เรือนคลองเรือนต้องเป็นหนี้บ้างเพราะฉะนั้นเมื่อเจ้าไม่มีก็ไปยืมใครมาก่อนใช้หนี้เข้าที่หลังก็ได้ไปเถอะไปยืมมาสัก1กหาปณะหรือว่า2กหาปณะก็พอกุมพโคศกติดเตียงแม่ยายพึมพำพลางออกจากบ้านไปนำกหาปณะที่ฝังเอาไว้มา1กหาปณะแล้วมอบให้แม่ยายนางได้แอบส่งกหาปณะนั้นไปถวายพระราชาพอล่วงไป 2-3 วันนางก็ให้พระราชารับสั่งให้มีมหรสพอีกกุมพโคศกต้องไปนำกหาปณะมา1กหาปณะอีกนางได้ส่งกหาปณะนั้นไปถวายพระราชาเช่นเคยต่อมาอีก 2-3 วันนางได้ส่งข่าวไปขอให้พระราชาสั่งคนมารับกุมพโคศกเข้าไปในพระราชนิเวศพระราชาได้ส่งราชบุรุษมาแล้วพวกราชบุตรมาที่ถนนอันเป็นที่อาศัยเป็นที่อยู่ของพวกคนรับจ้างถามหากุมพโคศกเมื่อพบตัวแล้วจึงบอกว่ามาเถิดนายมากับเราพระราชารับสั่งให้นายเข้าเฝ้ากุมพโคศกไม่ปรารถนาจะไปบอกว่าพระราชาไม่เคยรู้จักตัวเขาเรื่องอะไรจึงรับสั่งให้เข้าเฝ้าเมื่อไม่ยอมไปโดยดีพวกราชบุตรก็ฉุดไปโดยพลการนางสนมเห็นดังนั้นจึงทำทีเป็นขู่ตะคอกราชบุตรว่าพรุ่งนี้ไม่มีมารยาทไม่สมควรฉุดบุตรเคยของตนอย่างนั้นแล้วหันมาปลอบกุมพโคศกว่าไปเถิดลูกเมื่อถึงพระราชวังแล้วแม่จะกราบทูลพระราชาให้ตัดมือตัดเท้าคนพวกนี้เสียนางได้รีบพาบุตรีล่วงหน้าไปก่อนเมื่อถึงพระราชวังก็รีบเปลี่ยนเครื่องแต่งตัวเสื้อใหม่แต่งแบบชาววังยืนเฝ้าพระราชาอยู่ณส่วนหนึ่งอันเหมาะสมแก่ตนกุมพโคศกถูกฉุดกระชากลากถูมาเฝ้าพระราชาจนได้พระราชาตรัสถามว่าเจ้าชื่อกุมพโคศกหรือกุมพโคศกตอบว่าพะยะค่ะข้าพระพุทธเจ้าทำไมเจ้าจึงจะต้องปกปิดทรัพย์เป็นอันมากเอาไว้กุมพโคศกกล่าวว่าข้าพระเจ้าไม่มีทรัพย์พะยะค่ะข้าเจ้าเป็นคนจนหาเลี้ยงชีพด้วยการรับจ้างเจ้าอย่าลวงเรากุมพโคศกเรารู้ว่าเจ้ามีทรัพย์เสียงของเจ้าบอกข้าพระเจ้าเป็นคนจนไม่มีทรัพย์พระเจ้าค่ะนี่กหาปณะของใครพระราชาตรัสทางชูกหาปณะให้ดูกุมพโคศกจำกหาปณะของตนได้ตกใจคิดว่ากหาปณะนี้มาถึงพระหัตถ์ของพระราชาได้อย่างไรหนอมองดูทางโน้นทางนี้จึงได้เห็นหญิงทั้งสองแต่งกายสวยงามอย่างชาววังยืนเฝ้าอยู่ริมพระทวารห้องเขาจึงเข้าใจเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยตลอดพระราชาตรัสถามต่อไปว่าพูดไปเถอะกุมพโคศกทำไมเจ้าจึงทำอย่างนี้ทำไมเจ้าจึงปกปิดทรัพย์เอาไว้เป็นอันมากกุมพโคศกเล่าความคิดของตนให้พระราชาทรงทราบโดยตลอดแล้วสรุปว่าเพราะข้าพระพุทธเจ้าไม่มีที่พึ่งจึงปกปิดทรัพย์ไว้ก็คนอย่างเราไม่ควรเป็นที่พึ่งของเจ้าหรือควรพระเจ้าค่ะถ้าอย่างนั้นทรัพย์ของเจ้ามีเท่าไหร่กุมพโคศกก็ตอบว่ามี40โกฏหรือ400ล้านพระเจ้าค่ะควรจะเอาอะไรไปขนมาเกวียนพระเจ้าค่ะพระราชารับสั่งให้เอาเกวียนไปขนทรัพย์ของเขามากองไว้หน้าพระลานหลวงรับสั่งให้คนในเมืองราชคฤห์มาประชุมกันแล้วก็ตรัสถามว่าในเมืองนี้ใครมีทรัพย์เท่านี้บ้างชาวเมืองก็ตัดทูลตอบว่าไม่มีเลยพระเจ้าค่ะดังนั้นควรทำอย่างไรกับกุมพโคศกก็ควรยกย่องเขาด้วยพระเจ้าค่ะพระราชาทรงแต่งตั้งตำแหน่งเศรษฐีให้กุมพโคศกพระราชทานบุตรีของนางสนมนั้นให้เป็นภรรยาแล้วเสด็จไปสำนักพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยกุมพโคศกนั้นถวายบังคมแล้วกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญนี่คือกุมพโคศกเศรษฐีคนใหม่ของข้าพระองค์คนมีปัญญาอย่างนี้ข้าพระองค์ไม่เคยเห็นเลยมีทรัพย์ถึง40โกฏก็ไม่มีอาการเย่อหยิ่งอวดตนไม่มีความทะนงตนทำตนประดุจคนเข็นใจนุ่งห่มผ้าเก่าๆทำงานรับจ้างอยู่ ที่ถนนอันเป็นที่อยู่อาศัยของพวกคนรับจ้างและแล้วพระราชาทรงเล่าเรื่องทั้งปวงถวายให้พระศาสดาทรงทราบสรุปลงว่าคนมีปัญญาเห็นปานนี้ข้าพระองค์ไม่เคยเห็นพระศาสดาตรัสว่ามหาบพิตรชีวิตของคนผู้เป็นอยู่อย่างกุมภโคสกชื่อว่าประกอบด้วยธรรมมีความสุขความเจริญเป็นผลส่วนจรกรรมเป็นต้นเป็นไปเพื่อความเดียดเดียนบีบคั้นย่อมมีความทุกข์เป็นผลในความเสื่อมทรัพย์การประกอบอาชีพเช่นทำนาและรับจ้างชื่อว่าเป็นการกระทำอันประกอบด้วยธรรมความเป็นใหญ่หรือยศย่อมเจริญแก่บุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยความเพียรบริบูรณ์ด้วยสติมีการงานบริสุทธิ์ใคร่ครวญด้วยปัญญาแล้วจึงทำสำรวมระวังกายวาจาใจด้วยดีเลี้ยงชีวิตโดยธรรมให้ประมาทดังนี้แล้วตรัสย้ำพุทธภาษิตว่าอุทธานะวโตสติมโตเป็นต้นดังได้อธิบายมาแล้วตั้งแต่ต้นเรื่องราวก็จบลงเพียงเท่านี้ค่ะอาจารย์คะเลยมีเวลาอีก6นาทีค่ะจึงได้ความกระจ่างตรงนี้ว่าความเป็นใหญ่หรือยศใช่ไหมคะย่อมเจริญแก่บุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยความเพียรบริบูรณ์ด้วยสติมีการงานบริสุทธิ์ใคร่ครวญด้วยปัญญาแล้วจึงทำสำรวมกายวาจาใจด้วยดีเลี้ยงชีวิตโดยธรรมแล้วก็ไม่ประมาทค่ะ เป็นคุณสมบัติคุณสมบัติที่เป็นเหตุให้ยศเจริญ ค่ะมีความเป็นใหญ ่อันนี้เวลาเขามีปัญญามีการฉลองยศอะไรกันก็เอาคาถานี้ไปบรรยายได ้ค่ะ พระท่านก็เอาคาถานี้ไปเทศฉลองยศ น้องอ่านส่วนไหนผิดไหมคะอาจารย์คะ ตัวตอประตานนั้นเขามีจุดนะฮะ ตรง พุทธานวโต พุทธานวโตในหนังสือใช่ไหมค ะ มีค่ะอาจารย์คะ มีจุดก็พุทธานวโต พุทธานวโตนะคะ ค่ ะ สติปัฏฐานก็มีคนอ่านผิดบ่อยนะน้อง ไ งสติคนมาหลายคนอ่านสติปัฏฐานอ๋อใ ช ่คือที่จริงเขามีจุดตรงข้างใต้ตัวต่อประตัก ต้องออกเสียงด้วย ต้องไม่ต้องออกเสียงนะ อ ๋ อเป็นคำควบไปเลยใช่ไหมคะ ควบ ค่ะ เป็นสติปัฏฐานถ้าไม่มีจุดถ้าไม่มีจุดถึงจะอ่านสติปัฏฐาน จุดนั่นคือให้หยุดค่ะ ตัวนี้ถ้าไม่มีจุดตรงใต้ตัวตอประตักก็อ่านเป็นสัตพุทธานวะตะโต อ๋อค ่ ะ อุตตาอุตตาณะ อุตตาณะ อุตตาค่ะแต่นี้มันจุดแล้วก็ไม่ออกเสียง ค่ะ เป็นตัวสะกดไปเลย ค่ะหน้า213ก็มีจุดผิดค่ะการหนีโรคชนิดนี้ไม่มีสระอีนะคะ ตอนไหนนะฮะ หน้า213ก็มีคำผิดค่ะตรงพารากราฟที่2นะคะว่าการหนีโรคชนิดนี้เขาตกสระอีคำว่าชนิดไปอะค่ะ ครับครับ ค่ะ มันไม่มีผิดบ้างอะไรบ้าง ใช่เพราะว่าหนังสือเล่มใหญ่ขนาดนี้นะคะตรวจกันหลายคน บ้างอะไรบ้างก็เจอไม่เต็มอะไรกัน ค่ะ เจอไม่เต็มอะไรกัน ค่ะได้แง่คิดค่ะอาจารย์คะเรื่องการใช้เงินมาจัดมหรสพที่แม่ยายออกอุบายบอกว่าลูกเอ๋ยธรรมดาผู้อยู่ครองเรือนต้องเป็นหนี้บ้างอันนี้น้องไม่เห็นด้วย แต่ว่าการใช้ชีวิตแบบกุมภโคสกนี้ก็ใช้ยากนะน้อง ใช้ยากมาก แบบนี้แบบกุมภโคสกอ่ ะ คือว่าคนมีเงินแล้วก็อยู่อย่างคนไม่มีเงินเนี่ย ค ่ ะ ก็อยู่ยากเหมือนกัน ใช่ แต่ก็อดกั้นอ่ะมีความอดกั้นอดทนมีสติมีความไม่ประมาทเขาก็รอบคอบนะครับเขารอบคอบเรามีเงินเยอะแล้วก็ไม่ยอมแสดงตัวว่าเป็นคนมีเงินจนกว่าจะถึงเวลาสมควรตอนนั้นเขาก็รอบคอบนะครับเพราะนั้นพระเจ้าท่านจึงยกย่องตรัสว่านี่ก็ปรารภกุมภโคสกถึงตัดพระพุทธพจน์นี้ว่ายศย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มั่นขยันผู้ไม่ประมาทผู้มีชีวิตอยู่ด้วยธรรมอะไรเงี้ยนะฮะครับ รู้สึกคนสมัยนั้นเขายกย่องคนรวยนะคะคนที่มีทรัพย์มากเพราะว่าถือว่าทำให้แผ่นดินของตนนั้นได้รับเกียรติอย่างนั้นหรือเปล่าคะ พระเศรษฐีสมัยก่อนในพระราชาตั้ง แต่เศรษฐีสมัยนี้เราตั้งกันเอง ตั้งอย่างนี ้เศรษฐีจริงบ้างปลอมบ้างนะคะอาจารย์คะเศรษฐีเงินกู้ก็เยอะ เยอะเหมือนกันนะ ค่ะ เราจะเป็นหนี้สินเยอะแยะขึ้นมา เป็นเศรษฐีต้นเดือนเป็นยาจบปลายเดือน ครับเพราะฉะนั้นการใช้ชีวิตนี่เป็นสิ่งสำคัญนะ ค ่ ะ เป็นศิลปะในการใช้ชีวิตว่าเราควรจะใช้ชีวิตอย่างไร ค่ะ มีหนี้บ้างก็ไม่เป็นไรแต่ถ้ามีมากเกินไปมันก็ไม่ไหวนะ ค ่ ะ ทนล้นพ้นตัว แต่จริงๆแล้วเนี่ยไม่ว่าจะอยู่คนเดียวหรืออยู่หลายคนไม่ควรจะให้เป็นหนี้นะคะอาจารย์คะเพราะว่านี่นี่เป็นเรื่องรกใจมากเลย สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรยานวโรรสท่านเป็นนักปราชญ์ใหญ่นะฮ ะ ท่านเขียนหนังสืออะไรดีดีท่านบอกว่าอันนี้สินเป็นลมลึกตกลงไปแล้วขึ้นยากสิทธิ์ของเราต้องระวังในเรื่องนี้ให้มากโดยท่านเขียนเป็นเพลงโอวาทลูกศิษย์ลูกหา ก็ฝากไว้ให้ผู้ฟังได้ ที่ปวดแล้วเจ็บไปบ้างอะไรบ้างนะฮะ จะได้พิจารณากันต่อนะคะ ค ่ะคิดว่าถ้ามีจุดขยายในคราวหน้าดีไหมคะอาจารย์คะเวลาเราหมดพอดีเลยค่ะ ค ่ะต้องขอบพระคุณอาจารย์มากความจริงแล้วก็มีประเด็นอื่นๆด้วยที่จะเสริมนะคะเด ี๋ ยวเรามาพูดต่อในครั้งหน้าซึ่งครั้งหน้าจะเสนอเรื่องการทำที่พึ่งด้วยธรรมนะคะ ค่ ะขอบพระคุณอาจารย์ค่ะขอบพระคุณท่านผู้ฟังด้วยสวั